Ether, a właściwie chyba Ether, bardziej po angielsku. To Schmidt, Święs, Frankiewicz. Doskonale Państwu znani. Piotr Schmidt, Andrzej Święs i Sebastian Frankiewicz. Trąbka, bas i perkusja. I to właściwie wystarczy. Weszli do studia, nie mając ze sobą zapisów nutowych. Zatem to płyta, która została wyimprowizowana, stworzona spontanicznie, bez nut, bez aranżacji, bez jakichkolwiek wcześniejszych ustaleń. Ether, albo Ether, jak to woli, album ukaże się 26 września. Dziś w audycji mało obiektywnie część siódma tego albumu nam zabrzmiała. A za chwilę kolejna nowość. Tym razem mamy już do czynienia z całą płytą. Album, o którym Państwu już kilka tygodni temu wspominałem, właśnie 12 września ma swoją premierę. City Cluster, tytułowe nagranie z nowego albumu Michała Foxa Króla. Pianino w roli głównej. Michał Fox Król. Jego nowa płyta właśnie tak brzmi. City Cluster, tytułowy utwór przed chwilą. Jest też na tym albumie sporo muzyki zdecydowanie spokojniejszej, bardziej nastrojowej. Myślę, że to kolejne i nie ostatnie spotkanie z tym albumem w audycji, mało obiektywnie. A teraz, jak co tydzień, to przecież nasz zwyczaj, zaglądamy do muzycznego kalendarza. Robię to dzisiaj z wielką przyjemnością, bowiem urodziny dziś obchodzi artystka, której głos znają Państwo od lat z naszych trójkowych spotkań. Dorota Miśkiewicz. Doroto, wszystkiego najlepszego. Niech takie życzenia popłyną z Myśliwieckiej 357 do Ciebie. No i niech płyną, a także muzyka z pamiętnego koncertu z 2016 roku z Teatru Muzycznego Roma. Tak jak w kinie w wersji koncertowej z Leszkiem Możdżerem i Atom String Quartet, a potem jeszcze raz z nowej płyty Grzegorza Turnała zaśpiewa nam Dorota Miśkiewicz. Utrata z duszą na listek. Thank you. Dorota Miśkiewicz, obchodząca urodziny. Tak jak w kinie, To piosenka, którą śpiewał niegdyś Stanisław Sojka, a to wersja z płyty Piano.pl, Leszek Możdżer i Atom String Quartet obok Doroty, a potem Utrata z duszą na listek, to z kolei nowy album Grzegorza Turnała, Szósta godzina, który będzie miał swoją premierę 10 października. I wśród nowości zostajemy, zapowiedzi nowych płyt ciąg dalszy. Product May Contain. Znają Państwo już nazwę tego zespołu. Przypomnę, to Tymon Kosma na wibrafonie, Filip Botor na kontrabasie i Mateusz Borgiel na instrumentach perkusyjnych. To kolejna zapowiedź ich płyty Playgrounds. Utwór nosi tytuł Drzewa i łodzie. drzewa i łodzie. Product may contain. Ciekawe instrumentarium, prawda? Wibrafon, kontrabas i instrumenty perkusyjne. Playgrounds, ta płyta już wkrótce. Podobnie rzecz się ma z drugim albumem zespołu Haunted. Direct Message, taki będzie nosiła ta płyta tytuł. No a dziś pojawił się kolejny singiel. No ładny mi singiel, 12 minut. W rozumieniu singlowym sprzed lat, no to jest odważna decyzja. W każdym razie AE78, tajemniczy tytuł nosi taką pozycję. Z nowej płyty Direct Message zespół Haunted. Thank you. AE78. To jest tytuł utworu, który zapowiada płytę Direct Message zespołu Horntet. A Horntet, przypomnę Państwu, tworzą Szymon Ziółkowski, saksofon altowy i sopranowy, Robert Wypasek, saksofon tenorowy i sopranowy, Bartłomiej Leśniak, fortepian, Mikołaj Sikora, kontrabas i Piotr Przewoźniak, perkusja. Drugi album zespołu już wkrótce. A teraz na zakończenie już dzisiejszego spotkania w audycji mało obiektywnie instrumenty, które zbyt rzadko brzmią o tej porze, mam takie wrażenie, zwłaszcza w takim zestawieniu w zespole. Najpierw wiolonczela. Zespół nazywa się High Watermark. Thank you. Krzysztof Komendarek-Tymendorf i Władysław Gudonis-Komendarek. To oni za chwilę nas pożegnają utworem Conglomerates, utworem z płyty, która właśnie dziś miała swoją premierę, Violent. Altówka w roli głównej na tym albumie, a jak Państwo słyszeli także i trochę elektroniki, jest muzyka klasyków takich jak Grażyna Bacewicz czy Krzysztof Penderecki, jest muzyka kompozytorów współczesnych. Tak to wszystko zostało wymyślone i pięknie poukładane. Krzysztof Komendarek-Tymendorf, Violent, płyta Agencji Muzycznej Polskiego Radia, która właśnie 12 września miała swoją premierę. Długi utwór na zakończenie dziś. Wspólne dzieło Władysława Gudonisa-Komendarka i Krzysztofa Komendarka-Tymendorfa, Conglomerates, zamyka to spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.